У маткі была звычка сукенку ў руцэ сціскаць. Як адрозніць абірокаў ад партызан? Двор Шэметава, Мядзельскі раён. Двор Шэметава – гэта не вёска Шэметава, якая знаходзіцца за некалькі кіляметраў. Каб трапіць у гэты маёнтак, трэба ехаць па дарозе з Занарачы ў бок Камарова і адразу пасля моста цераз рэчку Вялікі Перакоп збочыць управа. Вам адкрыецца шчымлівая карціна, быццам апынуліся ў іншай эпосе. Дрэвы былога парку схаваюць усе прыкметы нашага часу. Вы ўбачыце руіны былога маёнтку, зарослы будынак кузні, велічны паўразбураны фасад колішняга бровару. Сярод былога парку на высокім пагорку вы ўбачыце зграбны касцёл, пабудаваны ў 1902 годзе шляхцічам, уладальнікам маёнтку Балясславам Скірмундам. Калісьці на гэтым месцы была пахавальная капліца роду Скірмундаў, але маліцца сюды хадзілі сяляне з навакольных вёсак, і пан Балясław вымушаны быў разбудаваць храм. Каля касцёла ў старой плябані можна знайсці гасціннага ксяндза Уладыслава. Яму ёсць што паказаць падарожніку. Храмы, якія не былі закрытыя за саветамі, маюць непаўторную ауру. Абразы, пахі, выгляд старых арганаў, пацёртыя лавы, прахалода мураваных сцен. Усё захоўвае дух несавецкай Беларусі. Пад храмам склеп, дзе ў сценах спачываюць вечным сном колішнія гаспадары маёнтку. Дата смерці дзвюх жанчын, Габрыэлі Скірмунд і Габрыэлі Карыбут-Дашкевіч, супадае. 30 снежня 1942 году. Гэта ўдава і дачка гаспадара Балясława. Што ж адбылося перад новым 1943 годам? Ксёндз Уладыслаў некалі гутарыў пра той дзень з унукам Балясława Скірмунда, які заязджаў у былы маёнтак. В общем, они пришли в этот дом, что там произошло, он сам не знал, говорит, я, говорит, поехал в Шэметава туда, с хлопцами, как молодый хлопец был, и там заночевал. Как я, говорит, заночевал вот тут, вот это его слова, которые мне сказали. Это Скірмунда? Да, это уже унука Скірмунда. То, говорит, меня тоже там забили. Вот, пришел, говорит, на ранцу его побудили, говорит, что спалили поместье ваше, и... Где познать, то матка, то там слася, матку спалили его, бабку и прислугу. Опознать невозможно было ни по чим, ни голову, ничего не было. И он матку познал, что ее привычка такая была, что платье вот у руки сжимать. Вот на где державшее платье было, и когда рожали, у материала руки. И он познал поэтому, потому что его мать. Я шмат чуў пра зверствы лясных бандытаў, якія называлі сябе партызанамі, але каб такое, спаліць жыўцом некалькіх жанчын? За што? Навошта? Клясавая нянавісць? Жаданне замесці сляды? У ваколіцах дзейнічала партызанская брыгада героя Савецкага Саюзу Фёдара Маркава. Дастаткова набраць у інтэрнэце імя гэтага чалавека, каб дапусціць усякае. Фактура ўражвае. Марадэрства, расстрэлы, правакацыі. Зрэшты, вось што пісаў сам Пантелеймон Панамарэнка ў справаздачы аб развіцці партызанскага руху, складзенай у чэрвені 1943-га пра памылкі ў адносінах да мірнага насельніцтва. Марадэрства, неабгрунтаваныя расстрэлы і рэпрэсіі ў адносінах да насельніцтва, непрыстойныя адносіны да жанчын у вёсках, доўгія адседжванні, імкненне пазбягаць сустрэчы з праціўнікам. Канец цытаты. У суседняй вёсцы Старлыгі стаіць незвычайны дом, вялікі, мураваны. Яго на пачатку 20-га стагоддзя пабудаваў каваль Канстантін Раецкі. Захавалася і кузня, і жылая палова, і нават сапраўдных гаспадароў гэты дом не змяніў. Гэта дзіва, але цяпер тут дажываюць свой век чатыры дачкі таго каваля: Алена, Рэгіна, Марыя і Ядвіга. Усе чатыры бяздзетныя, старэйшай Алене 90, малодшай Рэгіне 75. Хударлявая увішная Алена распавядае: «Вот партызаны іх жывём спалілі. Жывём. Новы год спатыкалі, Новы год. Ай-ай, шэмітам гарыць. Ай-ай, шэмітам гарыць усё. І там страляюць, не паляціш, бо там страляюць, і ноч цёмна. Ну, а на заўтра прыйшлі, як ужо прыйшлі, толькі галавешкі, а гэты ўнук прыляцеў і плакаў, рукамі разграваў гэтыя вуглі, гэтыя палкі і шукаў цела гэтай маткі і гэтай бабушкі. Вот канец быў іхнае». Мы сядзім у чыстай прыбранай гасцёўні. Звычайная печка, звычайная мэбля, можа, сцены крыху няроўна атынкаваныя, але ад далейшага расповеду Алены я пачынаю глядзець на гэты дом па-іншаму. Гэта строілі крывам мазалём гэту хату, а тут памешчыкава хата, панская хата. Ну, нас выселілі, зрабілі школу вайной, шпіталі зрабілі ў нашай хаце, раненых тут глядзелі ўсюды. Потым пачалі, надо ж ужо далей ехаць, абабралі ў нас, што ў нас было, і паехалі. Ужо хата апусташэла. Дзе мы там далей, ужо ў нас не чуваць гэта, ані фронту, нічога ў нас надта не было. Толька мы ішлі ж яшчэ, салдаты тут хадзілі, відзелі, як жыдоў гналі звёздамі, гэта ўсюды плакалі, так сама, што я гэта, гэта ж людзі так сама ідуць. Страшна было так сама. А потым ўжо, як пашла, ўжо абціхла тут у нас, і зноў началі савецкую власць устраіваць. І ў нашай хаце зрабілі сельсавет. Нішчылі, як, не падумна як. А тады бралі маладзёж усё ў армію. Гэтак не хацелі маладзе, звязну ад бацьковасці, усё не хацелі, хаваліся. Лабілі іх, я ж помню, і гэтак іх білі тут, бо тут у нас, яшчэ цяпер па гэтым, гэтак ужо галавой аб сцяну, гэта сценка, кроў на сцяне, гэтак білі, гэтак усё. А мы сядзелі ўцішком, плакалі і баяліся, што матка боская. А папа казаў: «Вот, не глядзіце, ні дзеці не лезьце, дзеці, нідзе не лезьце, бо будзеце вам, не лезьце». І мы не лезлі. Это у гэтым пакоі? У гэтым пакоі быў нават штаб нямецкі. Тут быў і штаб нямецкі, а па... а потым сельсавет. Як нішчылі нашу хату, як нішчылі. Паглядзіце, якія сцены. Мы і вояк замазывалі, і бізіце, бо якія сцены ў нас. Гэта памёнтка ад гэтых нішчасных людзей. Вот, што яны выраблялі. Ай-ай, не расказаць, не пісаць. Як ужо перажывалі, і ўсё, дзе ж мы будзем нармальнымі людзьмі цяпер. Гэта дзе ж будуць нервы спакойныя. Гэта перажыць гэтакае ўсё. Марыя правяла мне невялікую экскурсію па доме, дзе сям'ю ўвесь час цяснілі няпрошаныя госці, высяляючы з пакоя ў пакой. А тут в 39-м школу зрабіў, а вы жылі там, да? Да, усе 8 чалавек. Ваш дом – это просто помнік гісторыі. Тут і кузня, тут была і школа. Тут была партызанская больніца. Тут же быў нямецкі штаб, так? Штаб тут. Чакайте, школа была вось тут, за гэтымі дзвярыма, так? Да. Больніца партызанская была? За гэтым. У гэтым. Штаб нямецкі, а калі сельсавет был, то ён был тут. Тут. А вас зноў выселілі туды? Туды. А калі все это переселение скончылось, калі вас пакінулі в спакоі? В 49-м, можа. В 49-м. Но уже отчапіліся і больше ў вашую хату не лезлі? Не лезлі. Я такое першы раз. Ну, хата вялікая, так лезлі ўсе. Абстрактны выраз праз Беларусь прайшлі ўсе ўлады, войскі і акупацыі, у выпадку гэтай сям'і набывае настолькі адчувальны сэнс, што пакажы такое на сцэне не павераць. Тут улады прайшлі проста праз калідор на кухню і, адпачыўшы ў тваёй спальні, надоўга затрымаліся ў гасцёўні, ператворанай у катавальню. Нават у мяне, у госця, узнікае пачуццё, што ў гэтым доме не засталося ніводнага кутка, які б не нагадываў пра іхную прысутнасць. Перажыўшы ўсе жахі і акупантаў усіх фарбаў, спадарыня Алена ведае сэнс слова «партызан», бо бачыла не толькі бандытаў. Прыходзілі шныраць усе куткі, усё, што бралі, усё, што хацелі, усё падчыстую, ім трэба, не трэба, але яны забіралі ўсё, такія былі. А былі такія партызаны, прыйшлі два мужчыны і адна жэнчына. Нам, каб нам сапагі якія і парцянкі, далі нейкія парцянкі, а папа аддаў свае храмовыя боты. І тады, калі ёсць у вас, дык дайце нам хлеба і сала кусок. Ай, мама прынесла баханку хлеба, гэта і ўсё. Нам не надо, гэдулька, нам не надо, нам бы только... І тады сам адрэзаў, бо гэна былі партызаны. А гэта былі абірокі. Партызанаў не так баяліся гэтых абірокаў. Вось толькі як іх адрозніць цяпер? Абірокаў ад партызан. Ці заслугоўвае камандзір Маркаў, каб ягоным імем называліся вуліцы? Ці быў ён у курсе таго, што чынілі ягоныя людзі? На супрацьлеглым беразе рэчкі ў двары Шэметава вы лёгка знойдзеце паляну ў старым парку. Спінаю да дарогі ідзеце ў зарасці ў правы бок. За дрэвамі вам адкрыюцца рэшткі калёнаў старой афіцыны. Тут адбылося ваеннае злачынства, параўнальнае з тым, што тварылі нацысты. Але тут няма мемарыялу, і імёны карнікаў ужо ніхто не даведаецца ніколі.